złotych i do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 stycznia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje na uchwałę polskiego rządu. 400 tysięcy złotych odszkodowania za molestowanie przez księdza. Były ministrant domagał się 3 milionów. W gaszeniu pożarów w Kalifornii pomoże Gwardia Narodowa. Państwa nie mogą jednostronnie określać zasadności decyzji prawnych Trybunału, pisze Międzynarodowy Trybunał Karny. Odpowiadając na pytanie wirtualnej Polski, Trybunał zaznaczył, że polega na państwach, które egzekwują jego decyzje. W ten sposób Trybunał odniósł się do decyzji polskiego rządu w sprawie premiera Izraela, na którym ciąży międzynarodowy nakaz aresztowania. W myśl rządowej uchwały Benjamin Netanyahu mógłby bez przeszkód uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział Polskiemu Radiu, że rząd trzyma się treści wydanej wczoraj uchwały. Jest to stanowisko, do którego nie dodajemy ani nie ujmujemy żadnego słowa. Również aktualne jest to, co powiedziałem wczoraj, że nie mamy informacji o tym, aby pan premier Netanyahu wybierał się na obchod 80-lecia wyzwolenia Auschwitz. Prokuratura Krajowa poinformowała Polskie Radio, że nie otrzymała dotychczas wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu ani byłego ministra obrony Joava Galanta. Obaj są ścigani za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia z odsetkami. Taką kwotę zasądził Bielski Sąd Okręgowy od diecezji bielsko-żywieckiej dla Janusza Szymika. Mężczyzna w dzieciństwie był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana W. i żądał 3 milionów złotych zadośćuczynienia. Wyrok ogłosiła sędzia Marzena Puszka. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zasądza od strony pozwanej diecezji bielsko-żywieckiej na rzecz powoda Janusza Szymika kwotę 400 tysięcy złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W pozostałym zakresie powództwo oddala. Wnoszący oskarżenia Janusz Szymik nie krył rozgoryczenia po ogłoszeniu wyroku. Spodziewałem się tutaj trochę innego rozstrzygnięcia w tym zakresie. To znaczy sąd uznał tutaj tylko wzięcie odpowiedzialności decyzji bielsko-żywieckiej za zaniechania. Natomiast co do wykorzystywania seksualnego w latach 80. uznał, że to archidiecezja krakowska powinna tutaj odpowiedzieć za te czyny. Janusz Szymik zapowiedział apelację, natomiast pełnomocnik diecezji bielsko-żywieckiej Anna Englert podejmie decyzję w tej sprawie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Sześciolatek został potrącony na pasach w Piaskach koło Grudziądza. Do zdarzenia doszło rano, gdy jeden z kierowców chciał ominąć auto, które przepisowo ustępowało pierwszeństwa pieszemu przed zebrą, mówi aspirant Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji. 20-letni kierowca, chcąc uniknąć najechania na pojazd poprzedzający, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, podjął próbę ominięcia tego pojazdu, gdyż doszłoby tutaj do najechania, a zrobił to tak niefortunnie, że wjechał na przejście i potrącił przebywającego na tym przejściu pod opieką taty 6-letniego chłopca. Chłopiec był przytomny, został zabrany do szpitala i trwa jego diagnostyka. Ze względu na rażące naruszenie prawa policja zabrała kierowcy prawo jazdy. 20-latek odpowie teraz przed sądem. Gwardia Narodowa pomoże strażakom w Kalifornii w gaszeniu pożarów. Od kilku dni ten amerykański stan pustoszą pożary. Do tej pory żywioł zabił co najmniej 10 osób. Szeryf Robert Luna z hrabstwa Los Angeles mówił, że wsparcie było konieczne. Oficjalnie poprosiliśmy Gwardię Narodową w stanie Kalifornia o pomoc w gaszeniu pożarów w naszym hrabstwie. W ciągu ostatniej doby zmobilizowaliśmy 400 funkcjonariuszy w całym stanie, którzy są w gotowości. Oczekujemy, że będą na miejscu jeszcze dziś wieczorem. Telewizja Fox News poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzanej o podpalenie w rejonie pożaru dzielnicy Kenneth. Największy ogień rozprzestrzenia się w luksusowej dzielnicy Pacific Palisades, gdzie spaliło się 19 tysięcy hektarów terenu. Ogień strawił 10 tysięcy domów, z których ponad połowa należała do znanych osobistości z Hollywood. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Łodzi i okolicznych Pabianicach. Powietrze ma tam negatywny wpływ na zdrowie. Osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na dworze.

Zapraszam, Ryszard Jaźwiński, zapraszam na spotkania z moimi dzisiejszymi filmowymi gośćmi. Pierwsze z nich już w studiu za chwilę przedstawię, ale też powiem, że to jest taki czas, początek roku zawsze na podsumowania. Te filmowe również, podsumowania przede wszystkim minionego już roku, czyli nominacje, nagrody i tak będzie właściwie chyba aż do marca. Przy niektórych z tych nagród, myślę, że ważnych, szczególnie w naszym kraju, dzisiaj się zatrzymamy nieco dłużej. No właśnie, bo już trwa właściwie głosowanie czy przygotowywanie się do kolejnych etapów dwóch ważnych nagród. Jedna dotyczy książki o tematyce filmowej i o nagrodzie imienia Bolesława Michałka porozmawiam dzisiaj z Karoliną Kosińską, a druga dotyczy młodych aktorów. To nagroda oczywiście imienia Zbyszka Cybulskiego. Spotkamy się w studiu z Jackiem Cegiełką. No i też od razu już powiem, zaprezentujemy dzisiaj jedną z nominowanych do tej drugiej wspomnianej właśnie na aktorskiej nagrody. Posłuchamy, co o roli w filmie Kulej dwie strony medalu powie nam Michalina Olszańska. A ponieważ dziś również startuje 27. już Festiwal Orłów, rozpoczyna się głosowanie w pierwszej turze polskich nagród filmowych Orły 2025, to przed 13 spotkamy się jeszcze z dyrektorką nagród Izabelą Wójcik. Zapraszam i zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, już ze mną w studiu Karolina Kosińska. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie doktor Karolina Kosińska, doktor filmoznawstwa, ale rozumiem, że to nie jest konieczny. Nie, sprawa drugorzędna. Tutaj w tym wypadku konieczne podkreślenie, ale na pewno mamy do czynienia ze znawcą tematu. Również jest pani redaktorką naczelną, przypomnę, kwartalnika filmowego, a w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy to co najważniejsze, jurorką właśnie wspomnianej też już nagrody imienia Bolesława Michałka. To jest ważna nagroda, przede wszystkim właśnie dla czytelników, prawda, ale też filmoznawców. Myślę, że dla obu stron. To znaczy, to jest jedna z takich nagród, na które się czeka w środowisku filmoznawczym, ale też nie tylko akademickim, naukowym, filmoznawczym, ale w ogóle autorów, którzy piszą o filmie, bo do tej nagrody nominowane są nie tylko książki naukowe. To jest konkurs na książkę o tematyce filmowej, czyli są w zasadzie wszystkie książki, które dotyczą, takie bardziej popularne, też dotyczą filmu. Bo czasami te książki to są wcześniejsze, powiedzmy, prezentowane na uczelniach prace naukowe, tak, ale też tak. Bywają tytuły związane bardziej, powiedzmy, z beletrystyką. Tak, i takie tytuły też zdarzało się, że wygrywały. I to jest nagroda, która jest jedną z niewielu takich filmowych, książkowych nagród w Polsce, dlatego ona jest bardzo wyczekiwana, przede wszystkim też dlatego, że no właśnie jest taka bardzo środowiskowa, to znaczy brane są na początku przy tej long liście wszystkie tytuły książek filmowych. No właśnie, ile było w tym roku tych pozycji? No, ich jest przynajmniej bardzo dużo, to jest kilkadziesiąt książek. Kilkadziesiąt książek, tak, bardzo różnych. Dostajemy taką listę od Filmoteki Narodowej, więc ona jest dostajemy, pełna. Dostajemy, czyli jury, tak? Tak. I z niej wybieramy bodaj 10 książek na takiej krótszej liście i po dyskusjach wokół tej krótkiej listy wybieramy 3 propozycje, co do których mamy dosyć zgodne opinie, że są najlepsze, i z tych 3 książek wybieramy później jedną. Później już zwycięzca, tak? Tak. No i to jest tak, że no to środowisko nie jest bardzo duże i my się dosyć dobrze znamy, orientujemy, więc to jest w zasadzie taka nagroda środowiskowa dosyć istotna. I myślę też, że ona jest dla czytelników bardzo taka dostępniejsza. Ważna, bo to jest też rekomendacja. Tak, jest ważna, dlatego że no właśnie to nie jest nagroda tylko zarezerwowana dla publikacji naukowych. I ona też jest po prostu dla książek, które są czytane. No naukowe też są czytane. Natomiast ona jest taka otwarta, no jest związana przede wszystkim z miesięcznikiem Kino, który ma swoją renomę też jako pismo dla wszystkich kinomanów i kinofili, więc no z pewnością jest to książka, która interesuje i środowisko, i czytelników. No to ja nie mam wątpliwości, że mieli państwo, za chwilę przedstawimy pełny skład jurorski, państwo w piątkę naprawdę bardzo dużo pracy, no bo rozumiem, że trzeba było przeczytać właśnie te wszystkie na początku kilkadziesiąt tych wszystkich książek, tak? To jest też tak, że my te książki czytamy w ciągu roku. No tak, oczywiście. Tak, wiadomo, że to jest niemożliwe. Tak, ogląda się filmy, prawda? Tak, niemożliwe jest przeczytać w krótkim czasie wszystkie te propozycje, więc będąc w środowisku, my po prostu te książki gdzieś napotykamy na trasie i czytamy. A pewnie też nawet bywa, że i w trakcie ich tworzenia już jakieś fragmenty są Państwu znane. No to może przedstawmy właśnie pełny skład jurorski, bo nie tylko pani, nie tylko Karolina Kosińska, tylko jeszcze cztery osoby. I profesor Iwona Kusz na przykład, tak? Z Uniwersytetu Warszawskiego. Adriana Prodeus, krytyczka filmowa z miesięcznika Kino, reprezentująca właśnie kino. Zwykle też jest Tadeusz Sobolewski, ale ponieważ on w tym roku też przygotowuje swój materiał, dołączył do nas Miłosz Stelmach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, przede wszystkim redaktor naczelny pisma Ekrany, które się blisko przyjaźni z kinem i z Kwartalnikiem. My jesteśmy dosyć zaprzyjaźnionymi czasopismami. I jest jeszcze Mateusz Werner. Kiedyś mój kolega z dyskusyjnego klubu filmowego. No więc oczywiście człowiek z ogromnym doświadczeniem. I to wszystko? Czy jeszcze? Tak, już jest cała piątka, ale absolutnie nie mamy wątpliwości. To są specjaliści, jeśli chodzi o te kwestie filmoznawcze i też publikacje naukowe, książkowe, różne. No i są w tym gronie też laureaci nagrody imienia, wcześniejsi oczywiście laureaci nagrody imienia Bolesława Michałka, bo tego jeszcze nie powiedziałem, pani też jest laureatką. To był 2015 rok i książka Androgyn, tożsamość, tęsknota, pragnienie. Tak jest. Także miłe wspomnienie. Miłe. No właśnie, to już dobrze, to już jest ten moment, żebyśmy, wspomniała pani, była ta dziesiątka, teraz mamy już trójkę, wczoraj była konferencja prasowa, trzy książki wyróżnione już właściwie w ten sposób zostały ogłoszone, to przedstawmy laureatów na razie nominacji w trójce. Te trzy książki reprezentują w zasadzie dwa nurty, takie bardzo w tej chwili nośne w pisaniu o filmie. Dwie z tych książek to są książki bardzo historyczno-filmowe, które po prostu wypełniają takie białe plamy w historii polskiego kina, ale nie tylko polskiego. Pierwsza książka, już wiem, że autor był w audycji. No właśnie mówiłem przed naszym tu wejściem na antenę, że Piotr Śmiałowski, miałem przyjemność gościć autora, był właśnie chyba w listopadzie tutaj u nas. No właśnie, jego książka wiem, że spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i ogromnym zachwytem środowiska, czyli książka Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL, długi tytuł. Tak, bardzo, bardzo dużo naprawdę niezwykłych ciekawostek. No więc właśnie to jest przykład takiej pracy opartej na ogromnej pracy archiwalnej, kwerendzie, w wyszukiwaniu rozmaitych rzeczy z naprawdę zakamarków nie tylko filmoteki, ale różnych archiwów. I autor robi rzecz taką dosyć niezwykłą, wpasowując się zresztą w to, co się w tej chwili w polskim filmoznawstwie dosyć intensywnie rozkręca, czyli tak zwana niebyła historia kina. Pisze o tych scenach, które zostały wycięte z filmów, przez cenzurę, ale z rozmaitych też powodów, nie tylko politycznych, czasami obyczajowych, albo scen, które nie mogły wejść do filmów z jakiegoś powodu. No tak, na przykład Rejs tutaj jest często w tym kontekście wymieniany. No i w ten sposób też fantastycznie rozbija mity związane z rozmaitymi filmami, no bo też bierze na warsztat takie filmy, no nie wiem, jak Sami Swoi, jak właśnie Rejs, czyli takie filmy, które wszyscy znamy i lubimy. No te kultowe, tak. Tak, tak. I nagle okazuje się, że te filmy mają niezwykłą historię i że mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. On zresztą wyciąga nie tylko scenariusze, nie tylko zapisy kolaudacji, ale też fotosy, które pokazują, no to jest taka detektywistyczna robota, pokazują na przykład, że coś było, jakaś scena była filmowana, a potem jej w filmie nie ma. Więc to jest taka książka, która środowisko historyków filmu bardzo poruszyła. No i myślę właśnie, że bardzo też interesująca dla czytelników. Pozostałe dwie pozycje, to bym powiedział, są takie już bardziej specjalistyczne. Tak i nie. To znaczy, Książka Jadwigi Huczkowej, żeby się trzymać tej historii, historii kina, ona jest o polskim dokumencie, ale czyli nie tylko... od Wiertowa do Skonicznego. Tak. No i ten Wiertow jest takim szczególnym tutaj wtrętem, dlatego że no, mamy do czynienia z kinem rosyjskim, a w zasadzie radzieckim międzywojnia zeszłego wieku. Wiertow jako taki jeden z największych artystów, dokumentalistów tamtego czasu. W Polsce... słabo dosyć opracowany. I Huczkowa robi niezwykłą rzecz, bo ona po prostu na 200 stronach analizuje dokładnie nie tylko to, jak te filmy wyglądały, a wyglądały fantastycznie, bo to są filmy, które dzisiaj naprawdę potrafią porazić, ale buduje ogromny kontekst polityczny, historyczny, społeczny i potem przenosi to na polski grunt, czyli albo całkiem do współczesności, skoro nawet już tak. W tytule mamy Krzysztofa Skoniecznego również. Tak jest. I no, skupia się na tym, co jest w podtytule książki, czyli na chłopskim losie. Więc to z kolei, gdyby jakoś tę książkę wpasowywać, to ona by pasowała do tej, do nurtu ludowej historii Polski. Wiedza, którą przekazuje, jest przeogromna. I to jest właśnie wiedza nie tylko związana z filmem, nie tylko związana z taką historią społeczną, ale też polityczną. No ale przede wszystkim to są bardzo gruntowne, autorskie, niezwykłe analizy i no to jest 500 stron, bardzo potężna rzecz, ale przez to się rzeczywiście przechodzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem i zainteresowany w ogóle historią Polski powojennej, to no jest to na pewno niezwykła lektura. No i powiedzmy wreszcie o tej trzeciej. No i trzecia książka, książka Marty Stańczyk, książka już bardzo teoretyczna. Filmowe seminarium. Tak, filmowe sensorium. Przepraszam. Filmowe sensorium, ale jest to seminarium. Na seminarium tak. Możemy też przy okazji zaprosić. Tak. Podtytuł tej książki to Teoria zmysłów i jej krytyczny potencjał. No i Marta Stańczyk rzeczywiście bierze na warsztat i teorię zmysłów, i teorię afektu, i teorię tak zwanego ucieleśnionego odbioru. Wchodzi w nurty psychologiczne, to znaczy takie związane też z filmoznawstwem, czyli w kognitywizm, przede wszystkim w zmysłowe odbieranie kina. I taką zasadniczą tezą, ona zresztą bardzo dobrze referuje mnóstwo różnych postaw badaczy, którzy zajmują się teorią afektu i teorią zmysłów, po prostu skupia się na tej szczególnej relacji między widzem a filmem, która nie polega na tym, że my film po prostu oglądamy i rozumiemy, przetwarzamy gdzieś na naszym komputerze mózgowym, tylko my odbieramy film zmysłami. Jest ciało filmu, jest ciało człowieka, widza i oczywiście mówimy nie tylko o gatunkach, tak zwanych gatunkach filmowych, czyli nie wiem, musical, komedia, nawet film erotyczny czy pornograficzny, czyli te filmy, które w jakiś sposób oddziałują, znaczy są tak skonstruowane, żeby oddziaływać na ciało, żebyśmy się bali, żebyśmy się śmiali, ale też każdy film jest dla nas jakimś tam bodźcem zmysłowym i takie odbieramy. No i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na wyłonienie laureata, bo oczywiście jeszcze nie wiadomo, kto wygra, prawda? No nie wiadomo. To rozmowy się toczą w zasadzie przed samą galą. Decydujemy, także nikt z nas jeszcze, no każdy może ma swojego faworyta, ale jeszcze nic nie wiemy. No właśnie, jest 5 osób, więc będzie z kim i o czym dyskutować. Laureata poznamy 28 stycznia, jeszcze trochę czasu. Oczywiście również w tym samym momencie poznamy laureata kolejnej nagrody, o której za chwilę w Trójkowo-Filmowo, czyli nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. I za rozmowę, za przedstawienie książek nominowanych do nagrody imienia Bolesława Michałka. Była z nami Karolina Kosińska. Wczoraj się widzieliśmy na konferencji prasowej. No właśnie i też wie pani o tym, że nie udało się dojechać wszystkim nominowanym aktorom. Była z nami tylko trójka. Za chwilę przedstawimy jednak całą piątkę. Mało tego, ja mam taką ambicję, żeby do tej ceremonii, do gali, do 28 stycznia, no, ze wszystkimi się jednak spotkać, tak, w trójce. No, z jedną osobą raczej się nie spotkam. Nie było jej również wczoraj, więc już to jeszcze raz wyraźnie powiem. W tej piątce nominowanych jest no właśnie Michalina Olszańska za główną rolę, jedną z dwóch głównych ról w filmie Kule i dwie strony medalu. No ale my wiemy, że Michalina jest od niedawna mamą. No właśnie, w dodatku mieszka dosyć daleko, bo nie mieszka w Warszawie, mieszka w innym mieście. Nie było jej wczoraj i pewnie nie będzie, może będzie na ceremonii. No nie wiemy. Może będzie na gali. To zapytamy za chwilę Jacka Cegiełki, który też nas odwiedzi. No ale Na szczęście mamy archiwum Trójki. Miałem okazję z Michaliną Olszańską rozmawiać już kilka miesięcy temu o tej roli, no i dzisiaj fragmenty tej rozmowy, bo to również dla tej młodej aktorki ważna kreacja. Z tego co wiem, to był też taki trochę zamysł, żeby pokazać nie tylko tego sportowca, ale również jego życie prywatne, w którym Helena grała, nie było pierwsze skrzypce. I jest to film o małżeństwie, nawet bardziej niż o indywidualnych postaciach. Ja sobie już nie wyobrażam kogoś innego w tej roli. Ksawery Żuławski zdecydował się na ciebie, to był jakiś długi casting, czy może od razu myślał o tobie? Po prostu byłam na castingu, także to była taka po Bożemu rola, bez żadnych specjalnych anegdot, w sensie droga. Co cię najbardziej zaciekawiło, zaintrygowało w tej postaci? W tym scenariuszu, w punkcie wyjścia. Dla mnie było ważne przede wszystkim to, że Helena reprezentuje sobą zupełnie inny rodzaj kobiecości niż te, które miałam dotychczas przyjemność grać, bo zazwyczaj grałam takie dziewczyny bardzo silne, w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, drapieżne, bardzo niezależne, a Helena tutaj jest taka bardziej kobieca w tym klasycznym tego słowa znaczeniu. To było dla mnie wyzwanie, bo ja jednak wzrastałam w archetypie wojowniczki, tak byłam wychowywana, takie miałam kobiety obok siebie, bardzo drapieżne, bardzo silne i wcielenie się w taką osobę łagodniejszą, szukającą swojej siły zupełnie w inny sposób, to było dla mnie ogromne wyzwanie i wielka przyjemność. W efekcie, gdy film się kończy, to my nie mamy wątpliwości, że Helena Kulej to jest naprawdę silna kobieta. Tak, bo to jest siła, tylko że to jest taka siła mniej oczywista, mniej krzykliwa, czasami nawet większa. Ja uważam, że o wiele większa siła się kryje w łagodności. Jeżeli ktoś potrafi osiągnąć to, co chce osiągnąć, jednocześnie będąc łagodnym, no to jest to tak naprawdę ogromny mocarz. Ci, którzy machają miecze, to no wiadomo, no, coś tam wymachają, ale właśnie bardzo często się okazuje, że te spokojne osoby są opoką wielu wydarzeń. Twojej bohaterki też dotyczy pewien istotny dylemat natury moralnej, powiedzmy, bo tu są różne interesujące psychologiczne czy takie emocjonalne niuanse do rozegrania. Na pewno Helena styka się z różnymi problemami, które są uniwersalne dla związków po prostu i wtedy i teraz. Odnajduje siebie też w roli młodej żony, młodej matki, młodej kobiety, która poszukuje siebie. No i szuka. Też dla mnie niesamowite było to w tym scenariuszu, że Helena się zmienia, ona przechodzi drogę, którą my widzimy. Jesteśmy jej świadkiem i od fizycznego aspektu po właśnie emocjonalny i psychiczny. No i to dla aktora jest wspaniała sprawa móc przeprowadzić swojego bohatera i pokazać tę drogę. Rola Michaliny Olszańskiej w filmie Kulej, dwie strony medalu. Po raz kolejny, myślę, została właśnie doceniona. To jedna z piątki nominowanych w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Do rozmowy z Michaliną dziś jeszcze w Trójkowo filmowo wrócimy, a tymczasem spotkanie z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Bo jest już z nami Jacek Cegiełka, filmoznawca, redaktor naczelny miesięcznika Kino. Dzień dobry. Dzień dobry. Również się wczoraj spotkaliśmy na konferencji prasowej. Wracamy wspomnieniem do niej, ale właściwie zacznijmy od tego, by przedstawić tę całą piątkę już uhonorowanych aktorów. Powiedziałem o Michalinie Olszańskiej, ale to jeszcze czwórka. Jeszcze czwórka. Oprócz Michaliny, Sandra Drzymalska za rolę w filmie Simona Kossak, Jędrzej Hycnar za rolę w filmie Napad i dwóch aktorów z tego samego aktorów filmu, z filmu, tak? Biała Odwaga, czyli Filip Ławiak i Julian Świerzewski. A no właśnie. I jeszcze w dodatku dodajmy, że Sandra Drzymalska też przecież zagrała tak, ważną i nawet rolę. Dostała w Gdyni nagrodę za akurat Białą Odwagę, Białą a nie odwagę. Za Simona Kossak. Tak. Tak. A tym razem jest nominowana właśnie za zagranie postaci Simony Kossak. To jest ta piątka nominowanych. Przypomnij, Jacku, kto właściwie na razie tych nominowanych wybrał, bo to jest chyba sprawa kapituły, tak? Nagrody. Znaczy, pierwszy punkt to jest jakby sprawa nasza jakby wewnętrzna, czyli w miesięczniku Kino my szykujemy listę kandydatów, czyli tych, którzy się kwalifikują regulaminowo. I ona trafia do kapituły. Kapituła się przygląda tym kandydatom, których im podsunęliśmy i głosuje. Efektem głosowania jest 5 nominacji. Tak. Ale są, teraz... Jak są sytuacje, że jest remis, no to wtedy ja rozstrzygam. Aha. No tak, no, masz ten głos decydujący, ale właściwie wczoraj... Ale tak nie było tym razem. Tak, i wczoraj jeszcze chyba nie upubliczniliście listy grona tegorocznych jurorów. No właśnie, bo kapituła zdecydowała o tej piątce, no ale teraz ktoś musi wybrać. Tak, teraz biorą się jurorzy. Mają trochę łatwiejsze zadanie, bo tylko 4 filmy, a nie 5. A no tak, no tak, ale za to 5 ról jednak do oceny, to już znowu trudność. I już możemy przedstawić dzisiaj dokładnie skład jurowski, tak, prawda? Jest Jowita Budnik, jest Magda aktorka Koleśnik. Oczywiście, jest kolejna. Magda Koleśnik też laureatka Nagrody Cybulskiego. Dwójka reżyserów. Jest Olga Hajdas i Mariusz Treliński. I filmoznawca. Tomek Kolankiewicz. No właśnie, to grono wybierze laureata. Laureat będzie jeden. Jeden. Albo jedna. Albo jedna. No tak, bo mamy właściwie do wyboru w tym roku dwie kobiety, dwie młode aktorki i trzech młodych aktorów. Młodych mówię, bo tu jest cezura bardzo wyraźna. Cezura jest 35 lat. Wróćmy na chwilę do historii jeszcze nagrody, bo myślę, że to warto podkreślić. Też wczoraj podczas konferencji była mowa o tym, choćby wspominany był pierwszy laureat Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, bo jeśli przypomnimy, że tym pierwszym był Daniel Olbryski, no to nie mamy wątpliwości, że ta nagroda ma już bardzo długą tradycję. No zaczęło się w 69 roku, czyli pierwsza nagroda przyznana była za rok 68. Pani Wiesława Czapińska wymyśliła wtedy tą nagrodę, żeby uczcić Zbyszka Cybulskiego, ale też żeby pomagać młodszemu pokoleniu, łącząc ich nazwiska z nazwiskiem Zbyszka. Udało jej się przekonać wtedy redakcję Ekranu, żeby taką nagrodę ustanowić. Ona wtedy pracowała w Ekranie i Ekran to przyznawał do połowy lat 90. Potem Ekran niestety zniknął. No, były w historii tej nagrody takie momenty, powiedzmy, zawirowania, czy nawet chwile, no były dwie przerwy. Przerwa była jakby stan wojenny, no to była ona oczywista, a potem była dłuższa przerwa, kiedy zniknął Ekran, bo nie utrzymał się na rynku. To były początek lat 90., sytuacja była bardzo trudna i im się nie udało. Ale udało się z nagrodą wrócić i ona trwa. No ale pani Wiesława zwróciła się do nas z prośbą taką o przemyślenie reaktywacji i to się stało na początku lat 2000 i w 2005 zrobiliśmy pierwsze rozdanie organizowane już przez nas nagrody. Wtedy, ponieważ był duży zapas aktorów, którzy nie mieli wcześniej szansy tej nagrody dostać, poszły aż trzy nagrody, czyli była i nagroda jury, i nagroda publiczności, i jeszcze dodatkowa nagroda przyznana przez nas. A ta trójka to była Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński i Borys Szyc. No, oczywiście nikomu nie trzeba akurat tych aktorów przedstawiać, bo oni już naprawdę bardzo długo i bardzo mocno zaznaczyli się w historii polskiego kina. No właśnie, zatrzymajmy się może przy tegorocznych nominowanych, by słów kilka więcej jednak powiedzieć o tych ich kreacjach i o tym, co właściwie zdecydowało, że znaleźli się w tej piątce. Michalina Olszańska wypowiada się dzisiaj w Trójkowo Filmową sama za siebie. No mam też, tak jak już wspominałem, ambicje do ceremonii, czyli do 28 stycznia spotkać się w Trójce ze wszystkimi nominowanymi. No ale właśnie, co byś ze swojej perspektywy, czy z perspektywy kapituły, bo ta jest ci znana, powiedział o tych pozostałych czterech rolach? No to trudne zadanie. No wydaje mi się, że może zacznijmy od Sandry. Sandra jakby dosyć długo czekała na tą nominację. Ona u nas na listach już była parę razy, bo i za film Powrót Magdy Łazarkiewicz, i za ten włoski film Sole i za Ostatni Komers. No tak. Ale jakoś mieściła się zawsze pod kreską w głosowaniu kapituły. Teraz tym razem się udało. Rola nie jest może bardzo widowiskowa, ona jest tak poprowadzana delikatnie, ale ma bardzo mocne punkty, zwłaszcza w tych relacjach jej z matką, którą gra Agata Kulesza. Są to bardzo poruszające sceny. Ale nawet wręcz możemy mówić, no i ja jej to już dawno powiedziałem, no jest jakieś nawet fizyczne odrobinę podobieństwo do Simony Kossak, co w takiej biografii no też jest ważne. Simonę miałem okazję poznać, więc też mogę to jakoś ocenić. No dobrze, wspomnieliśmy też, że dwóch no kolegów jej właściwie z planu, ale dwóch aktorów nominowanych za rolę w Białej Odwadze, rolę braci. Tak. No to dosyć niezwykłe jednak. Julian dostał już za swoją rolę nagrodę w Gdyni, Julian Świeżewski, a obaj mają drugą nominację do Nagrody Cybulskiego. Przepraszam, Filip miał pierwszą nominację za Czerwonego Pająka Filip Pławiak, a Świeżewski za film Zgoda Sobieszczańskiego. Też były to bardzo silne role. No tutaj... ci, którzy widzieli Białą Odwagę, to myślę, że nikt nie ma wątpliwości, to naprawdę bardzo mocne aktorstwo. Tak. A też czasem nawet duża praca fizyczna, bo tam przecież są sceny wspinaczkowe, bardzo trudne. Zwłaszcza Filip Pławiak. Tak. To wczoraj też na konferencji opowiadał. Mówił o tym, tak. Nie było Juliana Świerzewskiego, bo wspominałem już, że nie było też Michaliny Olszańskiej wczoraj, to z wiadomych względów, o których już mówiliśmy, a Julian pewnie zajęty na planie. Pracuje nad nowym filmem we Francji, więc było to trudne, żeby ściągnąć go na konferencję. Mam nadzieję, że uda się ściągnąć na galę. Cieszymy się oczywiście, że gra dalej i to w międzynarodowej produkcji. A uda się, no bo właśnie z absolutnie zrozumiałych rodzinnych względów nie mogła być Michalina Olszańska. Uda się ją ściągnąć na ceremonię. Próbujemy ją przekonać, żeby przyjechała na jeden wieczór do Warszawy. No tak, ale pewnie, no właśnie, raz, że mieszka daleko, a pewnie trudno by jej się rozstać z małym dzieckiem. No i ostatni z nominowanych, wspomnijmy jeszcze kilka. Tutaj warto jednak dorzucić kilka miłych, ciepłych słów o Jędrzeju Hycnarze, bo to jego pierwsza nominacja i w ogóle najmłodszy w tym roku. Najmłodszy, to jest jego pierwsza chyba duża rola. Tak. Właściwie taki debiut w dużej roli w filmie Napad. Trudnej, skomplikowanej roli. Trudna rola i bardzo imponująco on to poprowadził. I możemy to w streamingu zobaczyć. Możemy to zobaczyć rzeczywiście, nie wiem, czy możemy powiedzieć w jakim. No myślę, że wszyscy wiedzą, na popularnej platformie tak można znaleźć. Film Napad i oczywiście choćby ze względu na rolę Jędrzeja Hycnara warto ten film zobaczyć. Na pewno, ale też rolę jego starszych kolegów i koleżanek. Olaf Lubaszenko, Wiktoria Gorodeckaja. To są też bardzo silne role w tym filmie, no ale oni są już poza zasięgiem regulaminu naszego. No dobrze, no to kto wygra? Kto wygra, nie wiemy. Dlatego, że jury jeszcze nie obejrzało wszystkich filmów nawet, więc... No jeszcze mają troszeczkę czasu, mają do 28 czasu, stycznia, tak. Czyli tuż przed zostanie wydany werdykt i trzymacie to tak jak pewnie na Oscarach do końca w tajemnicy. Staramy się trzymać w tajemnicy, tak. No dobrze. Żeby była niespodzianka. Ale myślę, że zgodzimy się i właściwie ta trójka obecna wczoraj na konferencji to potwierdziła, że no już sama ta nominacja do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, do nagrody właśnie z takim, tak ważnym dla polskiego kina patronem, to już jest wielkie wyróżnienie. No, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że nominacja jest wyróżnieniem za konkretną pracę. Czyli za tą rolę właśnie, za którą ona zostaje przyznana. Natomiast już ta nagroda to idzie w trochę innym kierunku, to bardziej jurorzy zwykle zastanawiają się nad tym, czy ten aktor, czy aktorka daje nam nadzieję na to, że będzie równie dobra w kolejnych swoich kreacjach ta osoba. Czyli to jest taka trochę nagroda przyszłościowa, dlatego że jest dla młodych. Tutaj mówisz o przyszłości, a wydaje mi się, że to jest w ogóle jedna z najstarszych, a może i w ogóle najstarsza w Polsce nagroda, na pewno aktorska i w ogóle, jeśli spojrzymy na nagrody na festiwalu w Krakowie chyba filmowe. Są starsze, ale... No to może tak, no może festiwal krakowski rzeczywiście z długą tradycją, ale w zasadzie, no to mówię, no jedna naprawdę już z niewielu tak od tak dawna przyznawanych nagród. Czyli no mamy już ponad 60 laureatów, więc jest to, no to jest duże grono. No dobrze, a kto w tym roku do tego grona laureatów, pięknego zresztą, bo tu wystarczy wejść na waszą stronę, żeby zobaczyć, jakie nazwiska tam się pojawią, dołączy, dowiemy się właśnie podczas tej uroczystej ceremonii. To będzie w Warszawie w Kinie Iluzjon. W Kinie Iluzjon 28 stycznia. No to już teraz zapraszamy i oczywiście zapraszamy do oglądania filmów ze wszystkimi nominowanymi. To szybko przypomnę. Simona Kossak, tutaj Sandra Drzymalska, Napad w streamingu w głównej roli Jędrzej Hycnar. Dwóch panów w filmie Biała Odwaga, czyli Filip Pławiak i Julian Świerzewski oraz Michalina Olszańska. Do rozmowy, z którą wrócimy już za moment właśnie, w filmie Kulej dwie strony medalu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Był z nami filmoznawca, redaktor naczelny miesięcznika Kino, organizator nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego Jacek Cegiełka. I wracamy jeszcze raz na taki archiwalny fragment rozmowy z Michaliną Olszańską, rozmowy sprzed kilku miesięcy. Aktorka potwierdza, że to była jednak dla niej bardzo, bardzo ważna rola. Ja uważam, że to jest akurat taka postać, która jest bardzo zależna

na tegoroczne Polskie Nagrody Filmowe, czy to za chwilę? To się wszystko wydarza dzisiaj. A dzisiaj właśnie? Dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Orłów w kinie Iluzjon i to nie bez powodu dzisiaj, bo od dzisiaj też Polska Akademia Filmowa uzyska dostęp do głosowania na nagrody, ale po to też jest festiwal, o którym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać, tak. żeby członkowie i członkinie Polskiej Akademii Filmowej mogli pójść do kina i obejrzeć te filmy, których nie mieli okazji zobaczyć, albo chcieliby zobaczyć jeszcze raz, albo przyjść na spotkanie z twórcami, bo to wszystko, jak wiesz, jest domeną Festiwalu Orłów co roku. I nie bez powodu zaczynamy na początku stycznia, bo jest to podsumowanie zeszłego roku. Wszystkie polskie filmy, które były w kinach były na, od pierwszego... na ekranach, albo przynajmniej tak, jak to było z Oscarami. Co najmniej tydzień. No to jest system taki, tydzień były wyświetlane. Tak, to jest system oscarowy, co najmniej tydzień od 1 stycznia do 31 grudnia. Także to wszystko jest połączone. Początek stycznia bardzo intensywny i bogaty, bo festiwal to jedno, ale oprócz tego cała korespondencja i udostępnienie akademikom nie tylko filmów do głównego konkursu, ale trzeba pamiętać, że mamy też jeszcze kategorię najlepszy dokument i najlepszy serial. Dużo, tak, i bardzo dużo tu jeszcze do oglądania. Oj, bardzo dużo. A no właśnie. Bogato czyli, w kinematografii polskiej. Tak, zawsze. Tak, czyli wszystko zaczyna się dzisiaj. To już jak wiemy, że 10 stycznia początek i też rusza pierwsza tura do głosowania, to już podajmy kolejne terminy, bo ja wspominałem wcześniej, że właściwie ten czas podsumowań to tak zwykle trwa do marca. W marcu poznamy laureatów Oscara i też zdaje się laureatów Orłów. Tak, w tym zaczynając od końca. Zaczynając od końca. Znaczy to jest tak, że przez ostatnie lata to dyskutowaliśmy na ten temat, bo zawsze się przyglądamy, jakie są daty oscarowe. Mhm. A ostatnio było tak, że Orły były pierwsze, ale oni się chyba... Zdarzyło się, tak. Tak, ale w tym roku Oscary są szybciej. 17 stycznia nominacje oscarowe, natomiast nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 12 lutego. Mhm. I wtedy dowiadujemy się, kto w jakiej kategorii otrzymał nominację. Przypominam, że jest ich 5 w każdej kategorii. Ale bywa, że pojawia się więcej tytułów lub nazwisk. Nazwisk i to jest dlaczego. Też... To jest też regulaminowe, jeżeli dwa ostatnie nazwiska mają taką samą ilość głosów, wtedy one wchodzą bez względu na to, ile tam jest. Tak, automatycznie. Natomiast mówiąc o kolejnych datach, to jest 5 marca. I to jest spotkanie z nominowanymi, wręczenie nominacji i ogłoszenie pierwszego laureata. Tradycyjnie laureata za osiągnięcia życia to jest jedyny laureat, jedyna osoba, która wie, że jak przyjdzie na galę, będzie miała nagrodę, wejdzie na scenę i będzie mogła wygłaszać podziękowania. A sama gala 10 marca, tydzień po Oscarach. No to tak może łatwiej zapamiętać. No właśnie, bo na pewno będziemy śledzili i te amerykańskie, no i te polskie nagrody filmowe. No dobrze, to powiedzmy to, co najważniejsze, bo już wspomnieliśmy, że sporo seriali do oglądania mają członkowie Polskiej Akademii Filmowej, że mają sporo do oglądania filmów dokumentalnych. A ile fabularnych w tym roku, bo ta kategoria dotyczy właśnie większości, przepraszam, bo ta forma filmowa dotyczy większości kategorii. To jest 66 filmów w tym roku 66. w konkursie, tak. A trzeba pamiętać, że to są wszystkie bez względu na gatunek filmowy, więc to są wszystkie filmy, które były w kinach. Są też tam dokumenty, są filmy animowane, bo to przecież jest już słynny już w tej chwili Smog Diplodok, którego przynajmniej historię część z Państwa znają, Za duży na bajki, a Akademia Pana Kleksa 2. Także to są wszystkie polskie filmy, bez względu na gatunek, które znalazły się w kinach w zeszłym roku. No to właśnie już teraz zatrzymajmy się, zgodnie z obietnicą, przy tym, co dzieje się również od dzisiaj, co jest ważne. To 27 już Festiwal Orłów, rzeczywiście w tym roku wyjątkowo długi, no ale to jest potwierdzenie na to, że jest w czym wybierać, bo od dzisiaj aż do 8 lutego, czyli właśnie do tego terminu, po którym kończy się głosowanie na już nominacje. Tak, to jest dokładnie tuż przed zakończeniem głosowania samej Akademii. No to od czego ten festiwal zaczyna się dzisiaj? Dzisiaj dzień specjalny, bo rozpoczynamy tradycyjnie już filmem spoza konkursu, a w tym roku sięgamy do filmu pierwszego laureata za osiągnięcia życia, Wojciecha Jerzego Hasa. Czyli taki piękny tutaj ukłon w stronę historii tej nagrody, bo rzeczywiście pamiętam, to było w kinie, jak to było dawno, w kinie Kapitol. Tak, to było kino Kapitol, to masz lepszą pamięć niż ja, mnie jeszcze którego wtedy nie już było. Nie ma, bo teraz tak, tam już nie ma, ale nie bez powodu sięgamy, a to nie jest taka wycieczka tylko sentymentalna i sięgamy po ten film, ponieważ zaczął się rok 2025 i jest to rok, który decyzją Senatu jest rokiem Wojciecha Jerzego Hasa w stulecie jego urodzin. I stąd pomysł, żeby uczcić raz rok naszego słynnego i pierwszego laureata, którego ja to znam z przekazu, ale który odbierając nagrodę powiedział, że to jest pierwsza tak ważna i praktycznie jedyna nagroda, którą otrzymał w Polsce. Także to jest, będzie to wydarzenie. No, był rzeczywiście Wojciech Jerzy Has, był rzeczywiście twórcą absolutnie spychanym. Wcześniej, mimo że robił tak znakomite i tak piękne i tak doceniane w świecie. Przecież wiemy, że fanem jego twórczości jest chociażby Martin Scorsese, prawda? No. Dokładnie o tym chciałam powiedzieć, bo nawet dzisiaj będzie to nie tylko pokaz, ale będzie też spotkanie. Mhm. Jaki pokaz? Po dzisiejszym pokazie Jak być kochaną odbędzie się też spotkanie, na którym będziemy rozmawiali trochę o fenomenie Hasa, ale trochę będzie też anegdot i historii o pracy z nim, bo naszym gościem będzie Zbigniew Zamachowski, który zagrał w ostatnim filmie Hasa. I będzie też Gabriela Muskała, która z kolei zagrała w spektaklu na podstawie Jak być kochaną. Także i miała okazję rozmawiać z panią Barbarą Kraftówną, więc ja mam nadzieję, że za dużo nie zdradzam, ale to dlatego, że bardzo państwa serdecznie zapraszam do kina. No, Barbara Kraftówna kiedyś gościła i w tej audycji, w Trójkowo Filmowo, i wspominała oczywiście pięknie, no chociażby też film Jak być kochaną, znakomita absolutnie z jej przepiękną kreacją. Przepiękna rola, to jest, proszę państwa, to są takie filmy, które warto obejrzeć, one są czarno-białe, one są trochę inaczej kręcone niż to, do czego się przyzwyczaiłam. Ale ta siła jest do dziś. Do dzisiaj się o tym dyskutuje i sama miałam taki przykład, rozmawiając z kimś, kto już w naszym kinie pracuje od dawna, który opowiadał, że szuka wydań wszystkich, bo wie, że są zrekonstruowane filmy Kasa, żeby pokazać je dzieciom, które są w tej chwili nastoletnie, bo są to takie filmy, o których oni rozmawiają, które chcą oglądać, bo tam są takie emocje i to jest inny sposób opowiadania, że warto sięgnąć. Mhm. No ale zostawmy już w tym momencie historię, bo przede wszystkim interesuje nas w orłach współczesność polskiego kina, długi festiwal. Na co byś chciała zwrócić uwagę, bo wspomniałaś już o tym, że przy wielu tych projekcjach są spotkania z twórcami, no ale z rozmaitych względów nie przy wszystkich. Tak, zapraszamy na spotkania z twórcami codziennie po wieczornym filmie. Ze względu na ich ilość nie mamy szansy, żeby były to spotkania codziennie, ale codziennie bo wieczorem. Bo codziennie jest nie jeden co sens, najmniej tak? Dwa pokazy dziennie. Zdarzają się nam, zwłaszcza weekendy, kiedy gramy 3 filmy dziennie. Serdecznie zapraszamy na wieczorne spotkania. Filmy o 20:00 zawsze są połączone ze spotkaniem, na które przychodzą twórcy i rozmawiają. Ktoś mnie pytał, czy to prawda, że można zadać pytanie z widowni. Tak, to prawda, potwierdzam. Nie jest to zabronione. Nie jest to zabronione. Na widowni zasiadają, oprócz widzów Kina Iluzjon, którzy już ponad dekadę przychodzą i pytają nasz przegląd. No właśnie, bo to wyraźnie powiedzmy. Oczywiście to jest festiwal, który został też stworzony z myślą o akademikach, o członkach Polskiej Akademii Filmowej, którzy muszą znać te filmy, żeby na nie głosować lub nie, ale też otwarty dla publiczności. Zdecydowanie. Znaczy, ja to chciałam powiedzieć, że widzowie to jest zawsze duża część naszej widowni, ale jak się dobrze rozejrzeć, to ten festiwal jest zorganizowany z myślą o członkiniach i członkach Polskiej Akademii Filmowej. Oni są na sali, często zadają pytania, wtedy możemy rozpoznać ich imiona i nazwiska. Ale też to te spotkania są już znane z tej swojej temperatury. Twórcy są bardzo otwarci, ale też te rozmowy są bardzo zawodowe, bo wszyscy mają świadomość, że to jest ta rozmowa profesjonalistów z profesjonalistami, którzy za chwilę przyznają nominacje, będą głosować. A warto być nominowanym, bo jeszcze jedna ciekawostka dodajmy. W wypadku wielu osób, które na przykład po raz pierwszy uzyskują nominację, są później te osoby zapraszane do pracy w Akademii właśnie. Tak, są zapraszane do członkostwa w Polskiej Akademii Filmowej. Jeżeli przyjmują zaproszenie, podpisują deklarację, od następnego roku mogą głosować na nominacje do Orłów. No to ale to już nie jest jedyne zaproszenie, bo nominowani do Orłów dostają też zaproszenia do Europejskiej Akademii Filmowej. A dzięki temu, że Polska Akademia Filmowa współpracuje z Europejską Akademią Filmową i pozostałymi narodowymi akademiami w takiej sieci Akademii Europejskich, dostaje się również zaproszenie do Europejskiej Akademii Filmowej, czyli można głosować co najmniej dwa razy w roku. No właśnie, szczególnie w tej Europejskiej Nagrodzie na polskie filmy na przykład. Na polskie filmy, ale to jest znane, Akademia Europejska zawsze wszyscy liczą, ile z danego kraju jest filmowców. My się cieszymy, że pracując już z EFA od ponad 15 lat, patrzymy z przyjemnością, że ilość członków polskich Europejskiej Akademii Filmowej wzrasta. No to mam dla ciebie jeszcze jedno na pewno bardzo trudne pytanie, bo mniej więcej co roku jednak podajecie jakąś tam liczbę, ile to jest, ale tak ogólnie, że to jest tyle set powiedzmy członków Polskiej Akademii Filmowej, a czy na dzisiaj byłabyś w stanie precyzyjnie właśnie powiedzieć, jaka to jest liczba? Ratunku. Blisko 900, ale rzeczywiście jestem przed kliknięciem samych dokumentów i mogę ci wysłać SMS-em. O, no to bardzo proszę, to ja chętnie się podzielę tą informacją. Na ale lista też członków Akademii aktualnych jest na naszej stronie internetowej i będzie dzisiaj też aktualizowana. Aha, no właśnie, tutaj warto przypomnieć, bo gdybyśmy chcieli już szczegółowe programowe informacje dotyczące Festiwalu Orłów znaleźć w internecie, no to gdzie szukać? No i w ogóle wszelkich informacji o polskich nagrodach filmowych? Na naszej stronie www.pnf.pl, czyli Polska Nagroda Filmowa.pl, ale też serdecznie polecam naszego Facebooka, gdzie codziennie Państwo znajdziecie nie tylko relacje ze spotkań, tego co się dzieje w Iluzjonie, ale też informacje o pokazach na dany dzień, plus informacje o dokładnym składzie gości na wieczorne pokazy. Także tam się sporo dzieje. Na samym Facebooku też zawsze dajemy relacje z ogłoszenia nominacji. I z tego co wiem, ma dosyć wysoką oglądalność. Wszyscy czekają, bo u nas naprawdę koperty otwieramy na scenie, na żywo. Te emocje są wysokie. No absolutnie, to jest bez dwóch zdań. Tak samo jak na Oscarach. Tajemnica tak jest trzymana do samego końca. Przez PWC. No właśnie, czyli niezmiennie również ta sama firma audytorska. Doradcza, audytorska, ta, która pilnuje tajemnicę na Oscarach, również pilnuje na Orłach. Zgadza się i się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. 27 lat współpracy. Tajność, poufność i wiarygodność jest. A trzymana jej strażnikiem jest PWC. No i niech tak właśnie zostaje. Zostanie. Dziękuję bardzo. Izabela Wójcik była z nami. Dziękuję bardzo. Czyli dyrektor Polskich Nagród Filmowych. Zapraszamy na Festiwal Orłów. I to już dzisiaj wszystko w tej audycji. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Nawet do 25% mniej. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 1899 zł. A odkurzacz bezworkowy Philips seria 2000. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 529 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie ekspresy do kawy Delta Q 75% taniej. Limit 2 ekspresy na kartę. A wszystkie produkty chemiczne do prania, drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Limit 2 produkty, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. Celuj w gorące oferty. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3.